Pitero yan, anto na ay pagangin niyo, hay mga sugu. Pitero iran, ang mataan as kami na siugu kami ko pagtawa mga sala. Kaanami siran kapaka urani sa ator apuun sa lipaw. Totoosan si ikukadnan ka arko mga malawani. Napiakaliwa mi so matataguon ko miya maratyaya. Na daa miya toon na miron asalakaw ko isa kawalay ang mga Muslim. Na inibaga kami ron so tanda arko siran ay kaalakiran so siksa ang malipadis. Gusipan ko musa gwani asuguon ami ko peraon raks o katantuan ang mapayag. Na tumyalikod a raks o gumagabay ron. Gupitero yan abalik mata udi na tatarapunan. Na siniksa amis kanyan gusto mga tantara iyan na inibuang amisiran ko kaludan as kanyan na kapupangin suyaan. Gusiipan ko pagtaw aad gwani abutawan na namikiran sundu ang maminasa da plaon. Niyan ang may tubo amya densal. Iyan abanyan to da baluya a isen o lopap. Gusiipan ko pagtaw asamud. Gwani at tiroon kiran asunur kano sa taman ko wakto o siksa na pimaratabatan niran susugwa no kadna niran na miyadensal siran ulalis asiran na kasasandungan niran. Nadasiran makagagagumanat gudairan malinding aginawairan. Nadasiran makagagagumanat gudairan malinding aginawairan. Gusto pagtaw unok gwani. Mataan na siran na miyabaloy siran apagtaw ang mga songklid. Gusto langit na pimbalay amis kanyan sabab ko bagro gumataan as kami ititu ang mga kauladun. Gusto lupa na kayat amis kanyan na saya na ang mapya so mga ngayaton. Gusto langwan taman na inadnami ang gaganapa kaaniyop katadmi. Na pagagaw kanok wala, mataan na sakan na pumakaiktir kano ang mapayaga puunr kanyan. Na di kano pangbaal sa rimbang wala akatuhanan asalakaw. Mata nasakan na pumakaiktir kano ang mapayaga puunr kanyan. Mauto din man, ada miya katalingum ako siran amyaw na aniran asugu abairan de terwa abalik mata udi na tatarapunan bayran na ya ini tan tetenana kena kasiran na pagtawa mga derwaka na taliku din kasiran ka kena baadin apawing kaun na pengtuma ka kamataan na sutuma na pakanggayaguna ko miya maratyaya na deakyad na ko kung mga jin gusto mga manusia arwar sa anakwiran maswiswat. De singanin akan kiran apagper gudiakan singanin ikap pakakanairan raken. Mataan na swalla na skanian so pepegper akir kubagr adi terotos na mata na adin abagyan o siran aminda darwaka akipantag ko siksa alagid o kipantag o mga pediran na diran rakan mapeng ni ikapagalokaloki kuron. Na sangat asiksa abagyan o siran amya mangungkir si iku alunganiran aso ididien dikiran. Sura Al-Tur. Si iku ngaran wala ang masaling gagaw ang makalimuon. Ibit ko palaw at tur. Agyuto so palaw aron, inimbiterayo Allah so Musa, kulyawaw niyan. Gusto kitab ami susurat agyuto so Quran. Kukaratas ang makakayat. Gusto baitel maamor agyuto so walay, ang bebelain adi itawapan mambu o mga malaikat sa langit. Gusto at paipupuro agyuto so langit ang matatampar sa dunia. Gusto kaludan ang mapapano. Kamataan asusiksa, o kadnan ka na pakatana din. Da pakarnon, si kualungan a mabirbir, so langit sa titu a kabirbir, gu mamangi kayuntong so mga palaw a miyakambr, mikayambr, na sangat asiksa sa alungan o to a bagyan o miyamana place. So siran na si ikuribat ki kabibimban. Si kualungan ay panarumag siran ko naraka jahanam sa mabasang akapanarumag. Turoong kiran, giay suwapoy, aso piyakang bukag yu, skanian. Inubalik matay ni, antawas kano, idi pemakanuno. Sumbuy niyo skanian na pentang kano, antawa adi kano pentang, na mlagid rkano. Ayabuay mbalas rkano na so pinggulaw laniyo. Mataan na sumyamanang gila na si iko mga surga, gu kadarandang. Amabubaya siran sabab ko inibgay kiran nukad na niran, gupya alidas siran nukad na niran ko siksa kung naraka jehim. Teruong kiran, kang kano guinom kano sa kapipya ginawa, sabab ko pinggulawlan niyo. Giisiran sesande-sandeng ko mga kanter at kirarantaran gu paka pamangaromaan na misiran sa mga tatay de mga pipya ikap mata. Na sumya maratiaya gu tindug siran o mga muryataw iran ko paratiaya na pakiraot na misiran ko mga muryataw iran gu daa kurangan na mikiran ko galbukiran amay tubo. Umani isa at tao na sanda ko galbukian. Na pagumana na misiran sa unga agusapo ap kububayaan niran, giisiran roon dedawaga sa inuman, adaa ilangon gudaa ikadusaon, gu pelibetan siran o mga ngunguda iran, lagi dubasiran montia at totongkupan, gu pepegedap no sabad kiran so sabad ap pemagi seisiran. Teruniran ang mataan, asak tano na miyabalay tano guwani ko sisi itano ko mga tongan itano amaalak tano. Na inikalimutan o wala, gupya kalidas tano niyan ko siksa apakarubrub. Mataan, sak tano na miyabalay tano guwani apamamangni, pupamangni tanor kanian. Mataan nas kanian so pupangumpia ang makalimuon. Na pupangtuma ka ka, sabab ko limo o kadnan ka. Na kena abaka paririmar gudika tatarapunan. Kena ka giiran teroon apa babayok na daraan tano kanian so pengababagu umasa. Teruang ka dedarakano ka mata nasakan na pediyo apad ko kidedara. Bakiran na susuguun o mga gedegdairan kena kasiran na pagtawa mga darwaka. Inuiran giitirwa api ang baalaniya na ya akatero. Kena kalisiran mapaparateya na bagay siran sa tutul alagi diyan o siran ni mga benar. Basiran miya din sa miyang adin. Antawa abasiran ni miyang adin. Bayran ina din so mga langit agusto lupa. Kena kadiran tatangka din. Bakiran sisi iso mga kakawasaan o kadnan ka. Antawa abasiran ni pumakabaas. Baadin at wakiran ko langit ang makapumakinagsiranon na talingumaan o miyang makinagkiran ikatantuan ang mapayag. Bayarkian na sumanga wata abubay na rakyo sumanga wata amama na bakakiran pupangani sa sukay na siran na puun ko kapakambayadan na kapanadan siran. Bakiran sisi sumigagayb na siran e pamanuraton. Kena kaayaan tapiran na antangan amarata na sumya mangungkir na siran e piyanga kakaiden. Baad na tuhaniran asalakaw ko Allah, sotis Allah, mawatan ko ipupanakotwiran. Na umakailay siran sa sagintas ko langit at kulug na teruniran agabun at tuturugan. Na butawaning kasiran taman sa mimbar at muayran swalungan niran aso kadaan siranon sa tanod. Alungan adikiran makanggay aguna so ikmatiran sa may tubo. Gudisiran pengatatabangan na mataan na adin abagyan o siran aminda darwaka asiksa asalakaw roo na ugaid na. So kadaklan kiran na diiran katawan na pentang ka kukukuman o kadnan ka. Ka mataanas ka na si iku mga kailayami guptus bikin ka so pudyo kadnan ka kuwakto akang ganat ka. Gusi iku kagagawin na ptusbik karkanian guso ka pamakasedep o mga bitoon. Sura Al-Najm. Si ikungaran wallah ang masaling gagaw ang makalimuon. Ibet ko bitoon igira amin ni gaib. Kada makasilay su Muhammad apadiyo. Guda maribat. Gudiptero sa puun sa kabayayan. Dakos kanyan inunta na ilahem a ipagi lahemun. Inindaur kanyan o Jibril at antwa mabagr. Amia ka bagbagr na mimbatang. As kanyan na si iko sindada no kailay amapuro. Orian yan na miyakarani su Jibril ko Muhammad gudumiasg. Na miyabaloy alagid udua puro o busuga na pana o di na lawanon sa kadesg. Na iniilahem yan ko oripan wala so iniilahem yan. Na dasangka so puso o Muhammad kumiyaylay niyan. Inunyo pumawalas kanyan kumiyaylay niyan. As sabun-sabun na ramiyaylay niyan su Jibril kumiyakay sa as salakaw. Si iko Shidratil Montaha agyuto so kayo ap mutuan sa nabuk a matatago ko ikapito lapis sa langit. Mipagu ubay skanian Mi pag-uubay skanyan o surga at dyan natol maawa. Gwani ap kikulub ko sidratil muntaha so kikulub apakamamasa na dama paling so kailay o Muhammad guda makalapas. Sabin sabnar amya kailay ko mga tanda o kadna niyan alabi yung mala. Ay gdayo ko barahala, lat gusto uza, gusto manat aswi katlo as salakaw. Baan akagagiran atir kyo sumaman arkyan subabay. Yutuman na samaw to na kambagi-bagi akasuramig. Dakos kanyan inunta na mga ngaran ay nipamtunyos kanyan. Skano gusto mga loksyo ada ay nitorunon wala akatantuan. Da pagunutan niran arwar kuwarangan gusto kabaya o mga ginawa. Na sabensabnar amya kaw makiran apun kukad na niran so toruan. Bakakwaw manusia sunganin au ngayayan. Narkwalla so kuri aguso kuna. Na madakla malaikat ko mga langit na daakibigay aguna o pangungugupan niran amay tubo. Inunta ko oriano kay din wala si ikutaw akabayayan gumasuswaton. Mataan na sudiran paparatiayan suakirat akhirat na sabnar apmutuan niran sumanga malaikat sangaran ababay. Adaarkiran nun akatao. Daapagunutan niran arwar. Kuarangan na mata na suarangan na dipakanggaya guna ko benar sa may tubo. Natalikudin ka so tao at talikudan yan so pananad mami. Guda kabayayan arwar ko kawayaguyag ko dunya. Gituman e irautiran akatao. Mata na sukadnan ka na skanyan imatao ko tao as suminilay puun ko lalanian. Guskanyan imatao ko tao akumidag ko untol. Narakwalla so sisi ko. Mga langit gusto sisi ko lupa, kaanian maibalas, mibalas ko siran aming gulawla sa marata. So pinggulawlayran, guanian mibalas ko siran amipipia, mipipia-pia, sumapia. Siran na panananggilaan niran so mga ala adusa gusto mga pakasisingay. Inunta so maruni adusa, mataan na sukadnan ka na maula dinapi. Skanian ilabi ang mata o rkano, guani adin nun. Adin nun, kanunian apun ko lupa, guguan niya skano na mga budi ko mga tiyan o mga inayo na dinyo pembentuganan ikasusuti o mga ginawa niyo. Skanian ilabi ang mata o ko tao amyanang gila. Ay gada ka, ko skanian at umyalikod, gumigay sa maito na tipdiyambu, basisiir kanian so katawi ko migagayb. Na skanian na kailay niyan, buunda mapanutul sa sisi ko mga kita bumusa. Gusto Ibrahim aso tomya rotop. Adi kawidan o baradusa so dusa o salakaw. Guda katangkad ko manusia inunta sumiang galbakian. Gumataan na so galbakian na kailay din. Orian yan na kabalasan nun sa balas at arotop. Namataan na si ibu kukadnan ka so kadansalan. Gumataan na skanian na skanian so sebab kapakakala gusto kapakasgad. Gumataan na skanian, so miyang imatay, gumiyang uyag. Gumataan na skanian, imiyadin kong ganapa, mama gubabay, puun sa mani igiraap kipantos. Gumataan na matatangkad kanian, so kapangadin, pero man kuwalungan na kiyama. Gumataan na skanian ipamgay sa kakawasaan, gupamgay sa kamiskin. Gumataan na skanian ikadnan ubituon asera. Gumataan na skanyan e mininasa ko pagtawaad at paganay. Gusto pagtaw asamud na daaliamba iyang kiran. Gusto pagtaw noh guwani. Mataan na siran na miyabaloy siran asiran ilabi at darwaka gulabi ang malawani. Gigya ingad a mutapika at piusang yan. Na inikulubian nun so inikulubian asiksa. Na anda kumanga limo ukadnan ka isangkaan ka. So Muhammad, gaya na pumakaiktiar, apad ko pumakaiktiar apaganay. Nya karani so pakatalingumaan abangkit. Da salako ko Allah apakapayagun, pakapayagun. Anto na isabap agyang kaya tutula Quran na ipamamasan niyo. Gugi ka no kakala adi ka no pamanagad. Gus ka no nakika tatambang ka no. Nasujud ka no ko Allah guswaswatan niyo. Surah Al-Qamar. Si ikungaran wala ang masaling gagaw ang makalimuon. Miyakarani subangkit gumiopak sa ulan. Na umakailay siran sa tanda na tilikudan niran, gutiroon niran, abalik mata ang mabagr. Gupiakang bukagiran, guinunutan niran sa mga kabayairan aribat. Na umanibtad na adin tak na anian. Nga sabun-sabnar aadin ami ako makiran ang mga tutul aso kadadalman sa tapaos. Ungangan aso masundad na de makanggayaguna aso miya makaiktiar. Nagtalikuding kasiran si ikawalungan ay tiwag wistrafil a pananawag susay a pakalaklak. Makapangaling babaan sa mga kailairan a pamakambuat siran puun ko mga kubur a lagi dubasiran mga tarapan ami papayapat. Madilapat a kapakasongiran ko pananawag. Gimatero o miya mangungkir agyain na alungan a margen. Tumia please ko miya unaan niran su pagtaw noh. Katia please siran su urip na miya noh. Gupitiru iran at tatarapunan gutia pausan. Na miya ngangarapan ko kadnan yan sa pitiru yan, mata na sakin na kiarumpisan na tabang niya kong ka. Nalikaan nami su mga pinto ulangit ko ig ap kabubus. Gupia kambuatan nami su lupa sa mga bulawan na miya kambarat mo su ig kusugwan asabnar amia diyang ka. Guriuran namis kanian ko pitepi ang mga papan gu mga pansar. Latas si iko kailayami. Balas ko tao ayab ta diyan na inungkir na sabun-sabunar ay nibaga kami aya at tanda na baadin a pananadim. Na anto na a imiang betad usik sa akin gusto pia makiktiar. Gusto pa makiktiar akin. Na sabun-sabunar alibu dami sa Quran ko kap ketanu diron na baadin a pananadim. Tumia please so pagtaw aad. Na anto na imiang betad usik sa akin. Gusto pa makiktiar akin. Mataanas kami na biutawan na namin siran sandu. A dumadaguus si ko gawi anaas kiran aluma lagaday. Di inian, gagansingan so mga manusia lagi dubasiran mga ita dua kurma amiang abebeduta. Na anto na imiang betad usiksakan gusto pemakiktiarakan. Na sabun-sabunar alibudami so Quran ko kap ketanudiron na baadin na pananadam. Tiapli so pagtawa samud so pemakiktiara. Na pitiro iran, baso manusia, apadrektano as sakataw e pagunutan tanus kanian. Mata anas tano amay kabagyuto na titua miyata gu kukaribat gu kapameteng. Inus kanian imbegiko pananadem kondulun-dulunan tano. Kenakas kanian na bukeg at takabur. Ketukawan ni Rambu sa akhir yan wantawa e bukeg at takabur. Mata anas kami na siugu kami sa bebay. Sugu kami sa babay aunta at tiubakiran na nayawang kasiran gu tigr ka. Na panutulang kakiran ang mata na suig na pimbagikiran o manisigub na si ikwalungan yan pakadar pa. Na tiawagiran si kadar apadiran na kinuan yan na biyuno yan. Ana anto na ay miyang betado siksakan gusto pumakiktirakan. Mataanas kami na biutawan na namisiran sa lalis a isa na miya baloy. Siran alagid o miyarupud kukudal. Na sabun-sabunar alibudami sa Quran ko kapagkatanudiron na baadin a pananadim. Tiapli so pagtaw o lot so pumakaiktiar. Mataanas kami na biutawanan na misiran sandu a makawid sa ator. Inunta so talok ko lot kasiabuta misiran ko kakalibabasian. Limo apun ko hadapan nami, lagi dutuman ikambalas yami ko tau amian alamat. Na sabun-sabunar apa piyaki iktiaran yan kiran so siksa ami na piyamawaliran so miya makaiktiar. Na sabun-sabunar ay inangay ranon so kikabubuluson ang mga malaikat na biutami so mga matairan na pitirukiran na taamin niyo so siksa akan gusto pa makaiktiarakan. Pamakaiktiarakan. Na sabun-sabunar akya balagaan siran ko kapita-pita o siksa at tatap. Na taamin niyo so siksa akan gusto pa makaiktiarakan. Na sabun-sabunar alibudami so Quran ko kapkatanudiron. Na baadin na pananadim. Na sabun-sabunar amya kauma ko pagtao Piraon so pumakaiktiar. Na piyakang bukagiran so mga tanda ami sa kalangulangwan yan na inigendra mikiran so kagendr o mabagr at pakagaga. Basumya mangungkir arkano ito mo adi sumyaw na aniyo. Udi na baad na kalalapas yo si iko mga kitab. Inuiran di iterwa as kami ang madakal ang matitimo ipakadaag. Kasaropat so matitimo gu kita likod. Iran so mga likodiran. Kena kasubangkit idiyan dikiran. Kasubangkit ilawan ang margen gulawan na mapait. Mataanas so mga sala isisi iko karibat gu kadadag. Si iko alungan na penundaan siran ko naraka amik kakaras. Mikakaras ang mga parasiran, terungkiran, gdaminyuso kisumbuko naraka sakara. Mataanas kami, na sulangwan taman, na inadnamis kanian, adidiyang kaan. Nadakusugwa nami, iinunta na isa alagi do sa prakmata, na sabun-sabnar abininasami so mga lagi diyo sa kapit, na baad na pananadem, na sulangwan taman, at pinggulaw layrano to na sisi ko mga daptar, api suratan o mga malaikat. Guumani may to agumala na misusurat ko law ka makfud. Mataan na so miya mananggila na katago ko mga surga, gumanga lawasay. Si ko darpa abnar o bae o Allah ada to apakagaga. Surah Al-Rahman. Si ko ngaran wala amasaling gagaw amakalimuon. So wala amasaling gagaw imindao ko Quran. Inad niyan so manusia. Na inindaw niya nun so lalag. So alungan agusulan na si iko itungan. Na so mga ngato a penduna pa. Gusto mga kayo na mga ngalimbabaan siran ko masaling gagaw. Na so langit na inipuro yan. Skanian guinad niyan so timbangan. Kaang kano di kapukas ko untol. Na pakambatangan niyo so kat katimbang ko kauntol. Gudi kano pengurang ko timbangan. Na sulupa na kiyayat yan. Skanian sa baba arko mga kaden. Katataguan sa mga unga. Gu mga kurma. Akibubungkusan. Gusto mga unga maruni aadin ang mga inoo. Otian agusto mamot. Na ando ko mga limo o kadna niyo. Ipagungkir niyo. Inad niyan so manusia apun kubuto agango. Alagi do kiumba. Guinad niyan so jin apun kukadag wapoy. Na anda ko mga limo o kadnan niyo ipagungkir niyo. Kadnan o dua sebangan, gu kadnan o dua sedepan. Na anda ko mga limo o kadnan niyo ipagungkir niyo. Biutawanan yan su dua kaludan agi makamberat mua. Kaaltan aduo to, sarnding adi makapsembur. Na anda ko mga limo o kadnan niyo ipagungkir niyo. Pupakagmaw apun sa duanan su mga tipay gu su mga kuralis. Na ando ko mga limo o kadna niyo, ipagungkir niyo. Narakyan so plalatas amya nga adin. Kukaludan alagi do mga palaw. Na ando ko mga limo o kadna niyo, ipagungkir niyo. Umani matatago ko lupa na kada. Na ayabu akilamba na sudat o kadnan ka. Akir ko kabesaran aguso kapangalimo. Na ando ko mga limo o kadna niyo, ipagungkir niyo. Makapumangnir ka niyan so sisi ko mga langit gusto lupa. Uman gawin na skanyan na sisi ko betadiyan. Na ando ko mga limo ukad na niyo ipagungkir niyo. Pumagitong namis kanudan hay dua kapupneden. Ang mga manusia ako mga jin. Na ando ko mga limo ukad na niyo ipagungkir niyo. Hay kasama-sama o mga jin gu mga manusia. Ukagaganyo akalambasan niyo ko pisupisukan. So pisupisukan o mga langit gusto lupa na lambasan niyo. Di niyo malambas o di misabab sa bagr. Na ando ko mga limo o kadna niyo ipagungkir niyo. Mutawanan rekano so kadagwapoy. Gusto bel na di niyo din marn. Na ando ko mga limo o kadna niyo ipagungkir niyo. Na may kamaupak so langit na mabaloy aparas au barubar alagi dukuba la mariga. Na ando ko mga limo o kadna niyo ipagungkir niyo. Na sa alungan o to na di ipagisa ko manusia so dusan yan. Gudi ipagisa ko jin. Na ando ko mga limo o kadna niyo ipagungkir niyo. Makikilala so mga baradusa sabab ko mga tandairan na giing gaganderan si iko mga umbunumbunan gusto mga para-para. Na ando ko mga limo o kadna niyo ipagungkir niyo. Giyaya so naraka jahanam aso pagungkiran skanian o mga baradusa. Makapapagaluyan siran ko latian gulat o plikabu ay ig asangat ang mayaw. Na ando ko mga limo o kadna niyo ipagungkir niyo. Na adin na bagyan o taway ni kalakyan so kapakatindigyan ko hadapan o kadna niyan adua asurga. Na ando ko mga limo o kadna niyo ipagungkir niyo arumarangiran. Na ando ko mga limo o kadna niyo ipagungkir niyo katataguan aduo to sa dua bulan a pemangundes. Na ando ko mga limo o kadna niyo ipagungkir niyo katataguan aduo to sa mberang-berang aunga an dua-dua soson. Naanda ko mga limo o kadnan niyo e pagungkir niyo. Giisiran sindesandang ko mga igaan aso mga didalamian na sutra ang makapal na so kiprupuwa ko unga o duwa a pamumulan na marani. Anda ko mga limo o kadnan niyo e pagungkir niyo. Katataguan o to sa mga bae a mga tetangka ikailay ad miya kabatal kira na manusia kuunaan o mga karumairan ang tawa a jin. Naanda ko mga limo ukad na niyo ay pagungkir niyo. Lagi dubasiran muntia ay akot gumarjian. Naanda ko mga limo ukad na niyo ay pagungkir niyo. Baadin na imbalas ko kapiapia arwar ko kapiapia. Naanda ko mga limo ukad na niyo ay pagungkir niyo. Naadin na sala ko roopan adua surga. Naanda ko mga limo ukad na niyo ay pagungkir niyo. Mia gedu-gedu nga duwa to. Naanda ko mga limo ukad na niyo ay pagungkir niyo. Katataguan na duwa to sa duwa bulan ami papantos. Naanda ko mga limo ukad na niyo ay pagungkir niyo. Katataguan na duwa to sa mga unga gukurma gudalima. Naanda ko mga limo ukad na niyo ipagungkir niyo, katataguan no to sa mga bae ang mga pipi ay parangay ang mga tataid. Naanda ko mga limo ukad na niyo ipagungkir niyo, ang mga lalano ang kigibunan ko mga lamin. Naanda ko mga limo ukad na niyo ipagungkir niyo, daam yakabatal kiran ang manusia kuunaan o mga karumairan ang tawa a jin. Naanda ko mga limo ukad na niyo ipagungkir niyo, giisiran sindasandang ko mga unto de agadong gu mga paramadali ang mga tatanos. Naanda ko mga limo ukadnan niyo ipagungkir niyo. Mapuro sungaran ukadnan ka. Akir ko kabsaran aguso kapangalimo. Surah Al-Waqi'a. Si ikungaran wallah ang masaling gagaw ang makalimoon. Amay ka makatana supakatana aswalungan ak kiyama. Nada ko kapakatana iyan imakaungkiron. Pakarundanan yan susabad. Pakaumbaw niyan sa sabad. Amay ko linugan sa lupa sa linug sampurna. Gu masirupat sa mga palaw sa sampurna akasirup. Nambaloy alupalak amikayambra. Gumbaloy kanu at luka dinis. Na sa mga tao sa kawanan na antunay mga tao sa kawanan. Gusto mga tao sa diwang na antunay mga tao sa diwang. Gusto miya nga una ko paratiaya na pangauuna ko surga. Nasiran man imang ararani ko Allah, aketagu ko mga surga apakalama. Madakal apadun ko miyang auuna, na may to apadun ko miyang auuri. Kidederpa ko mga kantir apia marabuatan. Giisiran roo sindesandang akiga kipag adepadepa. Ipupagilid kira no mga wata atatap ang mga kangudaan. So mga baso gu mga kendi gusto kita taguan sa inuman na puun ko buwalan. Diron sakit au loiran gu disiranon keberg. Gu mga unga apad ko matutumo iran. Gu sapo ang mga papano kapad ko kebubayaan iran. Gusto mga bubay ang mga tatay da mga pipi kap mata. Mga isin o mga munti a tutungkupan. Balas ko pinggulaw lairan amapia. Da ka nagiran roo a ilang gu da kambaradusa. Inunta so katero asalam kalilintad. Na so mga tao sa kawanan antuna ay mga tao sa kawanan ketagusiran ko kayo asider adi suruken gu mga saging ang mga titiulig gu kes kasisirungan at tatap gu ig ang mabububus gu mga unga ang madakal di kerintas gu daren yan gu mga igaan ang mga pupuro mataanas kami na pagadun nami siran ang mga bae ko surga sa bagu akapangadin, nambaloy na misiran ang mga raga, ang mga sasaling gagaw, ang mersersa, abagyan ng mga tao sa kawanan, madaklapadun ko miyang auna, gumadaklapadun ko miyang auri, na sa mga tao sa diwang, ang tunay mga tao sa diwang, katago ko mayaw, guplika buwaig, gualong abel amaitam, di pakarangay, gu di mapia. Mata na siran ayab tadiran ko unano to na kikasusunor. Guayab tadiran na lalayunan niran sudusa amala. Guayab tadiran na giiran teroon. Ino amay kamatay kami, gumbaloy kami abuta, gumangatulan. Bamata na kuyag kami din seruman. Gusumalok sami amyang auna. Teruang ka, mata na sumyang auna, gusumyang auri. Na plimo din siran din ko kap tutalabukaan, kualungan na mapupento. Orian yan na mata nas kano, hey, mita tari dedeg, amia mana place na Pakakangkano din ko kayo wa zekom na mapupuno-puno, na mapuno-puno yuron sa mga tiyanyo, na misunduk yuron sa plikabuig na makainom kano sa kainom mga kainoma mga unta a kawaw. Gaya italagad kiran ko gawi iya kapamalas. Kami imiya din kano na bakano di pangimnar. Ay gdayo ko pakaudud iyo ko mga rahim o mga babay. Kudud iyo ko mga rahim o mga babay. Bas kano ipagadinun antawa is kami as kami antawa as kami ipupangadin. Kami iduminyang ka kano ko kapatay na di kami niyo kapalaguyan. Ko kasambi ami. Kasambi ami so mga lagi diyo gusto kapagad nami kano ko nganin adinyo katawan. Nasaben sabenar akya to kawan yo so kya pangaden apaganay na banyu di katadmi ay gdayo ko ipsodio baskano ay pemaka lunauron antawaas kami ay pemaka lunauron o kabaya ami na mataan na kabaloy ami iskanian apuls na mabaloy kano ay pamamasakano pamamasakano giinyo matero mataan as kami na bakami din miyakambaya din kena kas kami na piyapas kami suriski. Ay gdayo kuwig aso paginuman niyo. Bas kano ay pamakaturunon apun kumagabun antawaas kami ay pamakaturunon. O kabay amin na kabaloy amis kanian. Kabaloy amis kanian ama pelad na inukano di panalamat. Ay gdayo ko apoy aso mapapagmaw niyo. Bas kano ay miyakatu kukayo niyan antawaas kami ay miyakatu. Mia makatuun. Kami na bilo yami skanian apa nana demgu kapenggunaan kita tanaw na puru-puruun kaso ngaran wak o kadnan ka amala na sepa ako din sa ibat ko mga darpa o mga bituon na mataan na yung atitu akasepa o katawin niwa lebih amala. Mataan na skanian na titu akoran apag-adatan. Sisi ko daftar apag-uungwan aso lauk mahfud. Da pakasukoon inuntaso miyang susote. Da pakaskuun inuntaso miyang susote. Inituron apun kukadna no mga kaaden. Anto na isabap agiyang kaya tutul na skano na pakaitoon niyo. Gupumbaloy niyo so pagperkanwa ang mataan as kano na pagungkir niyo. Na inyo igira ang miyakasampay sunyawa ko bakrang. Miyakasampay sunyawa ko bakrang. Askano sa masaw to na kailay niyo. Gusto kami ilibya maraniron adiskano na ugay na di niyo kailay. Nauskano na di kano kabalasan na inunyo to di mapakakasoy oskano yung mga benar. Na amay kaaya batadiyan na padko pamakaranin ko surga. Na rakyan so kapakadka gupag pergu surga apakalma. Na amay kaaya batadiyan na padko mga tao sa kawanan na terunon, salam abagyan ka apad ko mga tao sa kawanan. Na amay ka ayab tadiyan na siipad ko miya manaplis amitatari dadag na talaga dun so plikabu aeg. Gu pagbong ko narakad syahim. Mataan agyaya na tituwas kanyan so benar ang matatangkad na poro-puroon ka sungaran o kadnan ka alabiya mala. Sora Al-Hadid. Si ikungaran wa Allah ang masaling gagaw ang makalimuon. Tasbik wa Allah, susisi ko mga langit agusulupa, guskanian sumabagr ang maungangan. Rakyan sukapar ko mga langit gusulupa, pupanguyag gupupangimatay, guskanian si ikulangwan taman na gausian. Sakanian ipagampaganay gumuripuri, mapayag gumasulan. Guskanian si ikulangwan taman na katawanian. Skanian sumiyadin ko mga langit gusulupa si ikunem alungan orianian na luminyawaw ko aras asampur na akaliyawaw ko dumadayton. Katawanian supupakasuld ko lupa gusupupakaliyo apun rakanian. Gusupupakatoron apun ko langit gusupupakapanikon. Guskanian na pediyo api anda kanong matatago na swallah na sugiin yung gulaulaan na pagilay niyan. Rakyan so kapar ko mga langit gusulupa na si ibuk wallah pakanduda so langwan taman ab kulaula. Pupakasuld niyan so kagagawi ko daw. Gupupakasuld niyan so daw ko kagagawi. ko gagawi naskanian i matao ko sisi ko mangarar mga pamikiran. Para tiyayaan niyo sa Allah, gususuguyan. Gu pamamgay kano, ko biyaloy kano niyan. Noon miya makasambi na sumya maratiaya apadrakano gu miya mamagay siran na adi na bagyan niran abalas alabiya mala. Na anto na ibangan niyo sa dinyo kaparatiaya ako Allah. Asurasol na ptuwag ng kanunian kaanyo maparatiaya sukad na niyo asabnar miya tarimayan su diendi o skano nakipaparatiaya. Skanyan su inituro niyan ko orip niyan su mga ayat ang mga rarayag. Kaang kanunian mapakawa poon ko mga lilibutang ang makasongkano ko maliwanag na mataanas wala na malar kano igagaw ang makalimuon. Na anto na ibang niyo sa dinyo kapumumgay sa lalan ko wala. Arakwala so paninggalan ko mga langit agusulupa. Daa pakatimbang kano ko tau amya mamagay ko depan so kapakadag. Gumyakim bunway siran man imala. Gumyakim bunway siran man imala idaradat adisusiran amya mamagay ko orianian. Gumyakim bunway siran. Na umani sakiran na inidian diyon wala sumapya. Naswala nasugi inyong gulaulaan na kaipian. Antawa aya. Ipagutang ko Allah sa utang amapya. Kaanyan nun matiktak pagwa din abagyan yan abalas amapya. Si kualungan na may leng ka sumyamaratiaya ang mga mama. Gusumyamaratiaya ang mga babay. Asumisindo so tihayayran ko hadapaniran. Gusi ko kawananiran. Tirongkiran tutulkan wa mapya sa alungan na eh. So mga surga pamangundas ko kababaan yan so mga lawasayg. Kakalkanuron. Gituman naskanian sudag alabi mala alungan at turuon o mga munapik ang mga mama gusto mga munapik ang mga babay o sira na miya maratiaya. Nayawa kami niyo kaang kami makakuha sa maliwanag ko tihayan niyo. Ad na turo kasoy kano ko telikuda niyo na peluluba kano sa tihaya na kataguan sa latiran sa kota. Aadin na pinto iyan, susuldiyan na madadalmon sulimo, na sulyunyan na mapapantag sa kanyan o siksa. Tawag niran, siran, baka minyo di mga pada. Isbagiran uway na ugay na bininasan niyo sa mga ginawa niyo, gumitatari, gumitidaraan kano, gumisangka kano, gumialimpang kano, o mga ungaya taman sa miyakoma susuguan wala. Gumialipang mialimpang kano kung makapantag kwalla o palilimpang as syaitan. Nas sa alungan na in na de katarima apun kano asalio o ginawa. Udi na puun ko siran amya mangungkir. Ayadar pa yun na sunaraka. Giyutay pato terkano na miya karatarata kebulusan. Bada makauma sumasa ko siran amya maratiaya. Akapakang bayuran tang o mga pusuiran ko tadim kwalla. Gusto miya katoro na benar kaansiran di kebaloy alagi dusiran api amagan ko kitab gue ni na miya kalayat kiran sumasa na tumigas sa mga puso iran gumadakal kiran ang mga songklid. Tangkadan niyo ang mataan na swalla ipaguyag ko lupa ko orian o kapatay niyan. Sa benar api akaraya gamirkan mo sa mga tanda kaaniyo sa buta. Mataan na sa mga barasad ka ang mga mama. Gusto mga barasad ka ang mga babay. Gusto piagutangan niran swalla sa utang ang mapya. Na taktak pankiran guadin na bagyan niran abalas ang mapya. Na sumyamaratiayak wala gusto mga suguyan. So mga suguyan na siran man na siran so mitutumang kad gu mga saksi si ikukad na niran na adin na bagyan niran abalas kiran gu sindawiran na so miya mangungker gu piyakambuka kiran so mga ayatami na siran man ni mga tao kung naraka jahim. Tangkadan niyo aso kawiyaguyag ko dunia na matag katembangan gu karimbaran gu kapangangarig gu kambentugan kulat-latiyo gu kapa maging diga sa kadakli mga tamok gu mga wata lagi duuran amya swat so taribasok o miyak o piyakat tuyan orian yan na merurang na mailaing kas kanian ang makabina ning orian yan na mabaloy ararag na sisiku akhirat so siksa asangat gu sumaap apun ku Allah gu kasuswat. Nadako kawiyaguyag ko dunya inunta na matagsagad akapipya ginawa at pakalimpang. Paguradurad ka no kumaap apun kukad na niyo. Gusto surga aya kablang yan na lagi dukablang ulangit. Gusto lupa ay nitiagar ko siran Amya maratyaya, kwalla gusto mga sugu iyan. Yutuman so kakawasaan, wala. Ayin bagay niya no to, kutaw akabayayan, nas wala ikir ko kakawasaan, alabi, amala. Da kisuga tatiyo ba ko lupa, uli na si iko mga ginawa niyo, abadi matatago ko daptar ko da mirumpan kaan na. Mataan na gito si iko wala na malabud. Kaan niyo di mipmbuko so miyadar kano. Guan niyo di mipsunor so inibigay niyan kano. Nas wala na din niyan kabaya, kabayaan so umani takabur at tangandag. Asiran na mga liligta, guipsugiran ko mga manusia so kapligta, na sa tao at tumalikod na mata na swalla na skanyan so kawasa apupudin. Sabin sabinar asiugwami so mga sugwami arak so mga raraya gakarina, gupya katorunami abubidiran so kita buguso timbangan kaan mapakatindig mga manusia so kauntol. Guinad nami so putaw a kadadalman sa bagr amala, gumanga guna arko mga manusia, guan mapanto Allah so tao at tebang rakanian gusto mga suguyan seko kisusulan niyan mataan aswala na mabagr adumadaag na sabin sabenar asiugwami so Noh gusto Ibrahim guinis ngayamis seko mga muriatawiran so kananabii gusto kitab na adin na padkiran ako makadug kuuntol gumadakalkiran ang mga sungklid Orianian na pia kitundugami so mga lakawiran ko mga sugwami. Gu pia kitundugami ko isa awata o Mariam gu inibgayamir kanian so Injil. Gu tiagwa nami so mga puso o siran a miyamanguno terkanian saranon gu lemo gu kasibay. Apimbagwiran o to ada amikiran paliugatan. Ugaid na singanin ko kasuswat wala. Nadairano to palihara a. Ko titu a kapalihara a un. Na inibigayami ko siran amyamaratyaya. Apad kiran so balas kiran na madakal kiran ang mga sungklid. Hey sumyamaratyaya, kalak niyo so Allah, guparatyaya niyo susuguyan. Kabagang kanunyan sa takap kulimu iyan, gusngayang kanunyan sa sindaw amilalakaw niyo skanian, gunapiang kanunyan na so Allah na manapi ang makalimuon. Kaan katukawi o tiurunan ko kitab ada kapariran amay tubo ko kakawasaan wala. Kamataan aso kakawasaan na si sa tangan wala. Imbagay niya no to ko tawak kabayayan na swalla ikir ko kakawasaan alabi ang mala.